Do you know that? What? Czym się dzisiaj zachwyca ulica, łoj, łoj. Nietajemne, tak nietajemne to. Dzisiaj miastem umysłu ciastem rządzi hip-hop i bardzo dobrze. I szacunek dla całów. Niechaj rymowanie padnie tutaj wszystkim w kałk, ale niech się nikomu po prostu tak tutaj nie zdaje, że zna prehistoryczne początki tych bajek. To nie grad, papa, peśli, nie kula, gigantyz. Dali początek, a nie po prostu rozwijali wątek tak jak zwykle, boy. Jamajka jest babką, bo tam pierwsi DJ-e okraszali muzykę, bo ja mówię lewy kanał przyciszony, prawy kanał wypuszczony. I nawi na wszystkie Babilonu strony. Tutaj paczki mam, tutaj plac biedniacki, ale on jak zwykle zawsze nienagannie jest roztańczony. Oj, mistrzem jest Juroj, oj, mistrzem jest też Brada Iroj. Justin G, Kamowski, na metro i Yellow Man. To są ludzie, których słowem obdarzył pan. Oj, mistrzem jest Juroj, oj, mistrzem jest też Brada Iroj. Justin G, Kamowski, na metro i Yellow Man. To są ludzie, których słowem obdarzył pan. I wielu innych jeszcze. Kiedy nawija Sista, Karol, Pablo, Pawo przechodzą dreszcze, więc jeśli usłyszycie jakieś rymy na mieście, w stronę starych mistrzów swoje ręce podnieście. Mistrzem jest Juroj, oj, mistrzem jest też Brada Iroj. Justin G, Kamowski, na metro i Yellow Man. To są ludzie, których słowem obdarzył pan. Oj, mistrzem jest Juroj, oj, mistrzem jest też Brada Iroj. Justin G, Kamowski, na metro i Yellow Man. To są ludzie, których słowem obdarzył pan. Nawi, kana nogi cię postawi. Nawi, niech przezną MTK prawi. Ja mówię Nawi, kana nogi cię postawi. Tak, na pewno, nie kiepce MTK szczerze. Mówię Nawi, jak nawigator we mgle. Twoja nawika to kule, a Babilon to kręgę. Ja teraz tu rzuciłki na podwózku, tutaj wątku rękę. Przeskakuję nad nienawiścią, jak jeździe stanułękę. Oj, mistrzem jest Juroj, oj, mistrzem jest też Brada Iroj. Justin G, Kamowski, na metro i Yellow Man. To są ludzie, których słowem obdarzył pan. Oj, mistrzem jest Juroj, oj, mistrzem jest też Brada Iroj. Justin G, Kamowski, na metro i Yellow Man. To są ludzie, których słowem obdarzył pan. Pan obdarzył pan, obdarzył pan, obdarzył pan. Justin G, Kamowski, na metro i Yellow Man. Dread Squad i Pablo, Paweł, Adi, Rhythm. Dread Squad, a tego na pewno się nie będziesz wstydził. Dread Squad i Pablo, Paweł, Adi, Rhythm. Dread Squad, a tego na pewno się nie będziesz wstydził. Dread Squad i Pablo, Paweł, Adi, Rhythm. Dread Squad, a tego na pewno się nie będziesz wstydził. Ragamuffin Control.